2012 год адметны шматлікімі літаратурнымі юбілеямі. Перад усім гэта 130-годдзе Якуба Коласа і Янкі Купалы і 100-годдзе Максіма Танка. Славутым юбілярам Саюз беларускіх пісьменнікаў прысвячае літаратурны конкурс маладых літаратараў «Экслібрыс». Як паведаміў старшыня пісьменніцкай арганізацыі Барыс Пятровіч, гэта не першы літаратурны конкурс, які ладзіць Саюз беларускіх пісьменнікаў. Але «Экслібрыс» – конкурс асаблівы. Гэта не першы конкурс, які аб'яўляе наш Саюз. Раней мы праводзілі конкурсы па дзіцячай літаратуры. І мы аб'яўляем конкурс на лепшую другую кнігу, але гэты конкурс можа быць самы сур'ёзны, як мне падаецца, таму што гэтым разам мы ніякім чынам не абмежоўвалі будучых удзельнікаў конкурса апроч узросту. Ну і ўзрост таксама даволі салідны, таму што он, відаць, ну так даўно прынята, што ў саюзе пісьменнікаў маладымі лічацца літаратары да 35 гадоў. Удзельнічаць у конкурсе могуць і празаікі, і паэты, і эсэісты, і крытыкі. Мы хацелі проста паглядзець свой бліжэйшы рэзерв. І па выніках конкурсу мы хацелі б стварыць нешта кшталту школы маладога літаратара. Гэтую школу мы запрасілі 200 вядомых беларускіх пісьменнікаў, можна казаць, нават жывых класікаў, якія дзяліліся вопытам, якія перадавалі б свае веды маладым. Можа быць, гэта звязана з тым, што ўжо колькі гадоў гаворыцца пра тое, што ў Беларусі няма свайго літінстытута, і што такая установа навучальная павінна была б быць, можа быць, як некае аддзяленне на факультэце журналістыкі ці на філалагічным факультэце універсітэта, дзяржуніверсітэта. Але паколькі такой інстытуцыі, такой установы навучальнай няма, то, можа быць, некім чынам вось на базе гэтага конкурсу і на базе Саюза пісьменнікаў узнікне нейкі семінар для маладых літаратараў, для таго, каб яны становіліся прафесіоналамі сваёй справе. Да ўдзелу ў літаратурным спаборніцтве прымаюцца празаічныя творы, паэзія, драматургія, літаратурная крытыка, пераклады мастацкіх тэкстаў на беларускую мову. Тэксты на конкурс можна дасылаць да 1 траўня на адрас sbp@litbel.org. Творы фіналістаў будуць надрукаваныя ў часопісе «Дзеяслоў» і газеце «Літаратурная Беларусь». У журы конкурса «Экслібрыс» увайшлі Эдуард Акулін, Ірына Багданович, Аксана Данільчык, Віктор Жыбуль, Алесь Пашкевіч, Барыс Пятровіч, Людміла Рублеўская, Міхась Кобла і Андрэй Хаданович.